ما اوتو چی مور کریو پاگی مسو فائدہ تنوان غسلا اخذناهم بغتا ناسا پمینول فائدہ هم مبلسون نومیدو وقوت عدابر القوم الذین ظلمو والحمد للہ رب العالمین قوت عدابر القوم الذین ظلمو دو دشمنان مند اللہ وزکو ویشلا مند اللہ دوستانی بجکر الحمدللہ رب العالمین مانا سوا اوہ الحمدللہ شکر دے چی دشمنان ختم موت المبتدی فتح فی الاسلام یو بی دین مرشن شکر و برس الحمدللہ دیو نخلاشن الحمدللہ مانا سوا ختم والد دشمن کار دے دا اللہ نا دا انبیاو الحمدللہ خلاص والد دوستانو کار دے دا اللہ نا دا انبیاو الحمدللہ صفتون استانو والا دے اللہ سورت نمل کے آیت دوخم پا دسی مقو قرآن ذکر کرے دے حمد چہ دا اللہ دا قدرت او دا اللہ دا علم محیط اندازہ مخلوق تلگی دلی اقرار کول دے تراش تیار شی الحمدللہ وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون الحمد لله الله خير اما يشركون الله دي غورا كناغت الشركي سورة النمل دندو لسمي سپاري اخيري آيات تجور قول الحمد لله واسبتون ده خداي توب الله لرده سسبتون دي اد خدای تو سبتون ادا ذکر کو صالح علیہ الصلات والسلام قوم رجم شیرے اجرگای کڑے ملکانانو نہ تنو ملکانانو جرگا کڑے وکان فی المدینہ تزاترا یفسدون فی الارض ولا یصلحون نہ ملکانانو پکلی کی علاقہ کی ملک فساد کو سیاسی کو کاری فساد جوڑو سیاسی چی اصلاح را ولند سیاست بیا کرے چلی گی حرب تصد خلق یو بر سر جنگاو نو تبا مشاری چی جنگای نو خلق بزن زن زل پورای تا تبا متازی نی نو تب پمیل که اختلاف رو للاو اور حکومت کرو دا پیرنگیان اصول ام دادی للاو اور حکومت کرو قرآن ام دادی کر کردی اذا تولا سعاف الارض لیفسد فیها ویهلک الحرث والنسل والله لا يحب الفساد سور بقر که دی لیڈرانو ذکر کرد دو قسم لیڈیری ذکر کردی اگر دویم قسم چیزی کر گئی سعاف الارض لیفسد فیها ویولک الحرث والنسل مرگونا شروع کی پسادونا شروع کی جنگونا بغاوتونا دیو بر سر پیدا کی نو دوارا تا متازا دیو جرگاو سر کئی سنگ لبیزی را زی ازی دوارا خوش آلی اوٹ برا کئی ہوئی حاسی نکی نو دو سیاسیانو خو کار داری جرگای دا دیو کار لنو ویتنهو وعلا شپا پشپا وجنو دیهم او دا دا کورو عالم دا تابدار لنو بیتنو شپا پشپا وجنو دی و اهلهو دد مرگری دی سر شاگردان تالیبان دا شپیش پی ختمو سار کی گی چا تا پس کنگوی چو زار بار توبه توبه سنا رواو شو یا خدا تاسی ظلمو شو توبه می دی خدا پریدو نمنگا منگا با دد غلم علومو لنو بیتنو و اهلو آزم تاریق ختم کو لنو بیتنو و اهلو مرگری سر دای ختم کرده دولو دا باوزی تشو نسو بے پریدو مونگ نبیل کل نپریدو وی سیاسیانو مایلسیانو ام داغی غندن کرلا مایلسیانو ام داغی غندن کرلو دا سنارا واوشو دا سنارا واوشو خو چه سبا تا مردار کی نخوای چه سبا و سر تا مردار کی کنه نخوای دا سنارا واوشو تا تنه خبر چه دا چا واجل لی اتا نه خبر چه دا پا کم سازشمان واجل شده اپا قلار ناسی وی دا چاوک ننو بیتن نوالا ثم لنقولن لولیه بیا بے روخ پلوانو تا چی تپوس چاو کچھ گورا پا اسلام آباد کے سرائی شہید کرے شو اپا ڈاگا رو زبانی ابیایویش ابیایویش دو سو دری دری سو گزارو نو بیشتلو اپا تا انہا لگیا دا وہی میں گئے گاڑی لیولے دے نو گاڑی ولا تا سور کرو کنا بل را چانا گاڑی تختولو پا سلا بانی اگا گاڑی بانی وارداتو کرو گاڑی چانا کتلے غزاری روخو زمکہ کننو تک آسمان تاو خاتا چرتا لڑا تا پوست کو بی بی سی کی اوزل پروگرام شو دیو نا تا پوست کو تاسو غل چو وقت پس نیولی شای او مجرم چو وقت پس نیولی شای چای یو سو چای یو سو پاکستانین نا تا پوستو گفت د زو دینا پولیسو کو سی ائی والو وی تاسو غلط تو وخت معلوم ولوشه ایمنګ د واردات نه یو هفته مخکې معلوم ولوشه یو هفته مخکې د واردات نه معلوم وو ولی دوسرے سودا کړي کنه سودا سره کړي یو هفته سره راغه برخوار کې ویش خپل مرګي کو سانه سره خور کې کوستانه ویش منګا دا جرم کو دلالم سره ته مې دې چې دفن لو کو جنا کفن جوړ غسل ور کوالته کې دفن کو دا جرم کو پولیس را لے دار رائے سو ضروری خبری ما تب معلومات تو لوگ رو دا غین اجیاس ویچی دا بسنگا چرسی میں دو دریش پیتا سر پرون کی کردی اتا خواستا ہے واقع سڑی دی سڑی سر کات کردی دا میں دریش پی پرون کی نکلی دی سرو تا سر سودانو کردی ایسے چو دخپون خوالو تغیر دلان دینا جی دا زورو دا سن مٹو گا کلمو کتی ور ری غلی پر اشو بیا بیانیم ناغل نو تا خو مخ کی خرط کردی دی پیسی بھی پیغسی دی اور زمانہ تا پھر کچھ دا با سوک و دا چر تنا دا تا سنیو والنا پا ما کم ساقتا چو مانیو حتا پی سودا و سرکڑے و خرد کرے دیں نو دو تا افتتا چی میاش مخ کی پتی چی دا کار روان دی رسی بکی گی پا دی تر تمانی ادنن پوری اغونی ویشو دا سو خبر لنو سم لنقولن لی ولی ما شاہدنا محلک آلی و انا لصادقون پا خدایقون کم گری شاویو منگ تیر پتہ نہیں چیزے اللہ اللہ دا نہ تنو فساتو دا دی فسادیانو اللہ رب العالمین تباہی اکردہ فتلک بیوتم خاویتم بما ظلمو آیت نمبر یو پنزوز کی ہوئی فانظر کیف کان عاقبت مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین تباہ مکرد دو سرد دو قومہم طول صالح سرد مرگرون بچو از صالح دشمنان ملکانان سرد خپل مرگرون اللہ زیر و زبر کرد نشتان عبودی کرد یو واقعی نو دلو تر سلام در قوم تذکیره کئی نو آیت نمبر و پنزوستم کی ہوئی فان جیناہو و اہلہو اللہ مراتہ قدرناها من الغابرین و امطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین لوت میں بچ کو علیہ السلام لوت سرم داغمونون کی بچ کرد خزے بچن سولا انور بانی میں تو اکڑوئی فیوام ترنا علیہم مطران اورو ما پدو بانی خطرناک باران نسنا کار باران دی یاروشو قل الحمدللہ اسوائے الحمدللہ خلاصول والا دی اللہ تباکول والا دی اللہ الحمدللہ صفت دی انجا دا اللہ رب العالمین دبل چاونو مانی صفت دی احلاق دا اللہ دی دبل چاونو مانی نو تو اے بل چی وہی شنو کی گی بچو اے ننن کی گی وہی سڑے بل ملک تا پا خواب آتا اوچی دیدی زینہ مکہ تو بنی نباوک با روخ شو اندستان تا تلی بیا بیتا پتا نلگی دارا نو پلارو تا خونو کلا چی زی خوزی بچی خود اندستان دا لغلو نو بزن ساتی دا لغلو نو پیدے گر دیدی چر تا پلاری کی بربان تو پرو تو دا زن ایرو لطل را پر خو ظلم سوتن دل لے کی در سنبھال کا وی اثر راو چت کو وی ٹوٹے ٹوٹے سے پلار وصیت کے پزے نہ کو دت جویا سو زما پلا خما تیل کی لغڑو نزان ساتا دام سو کلا نو دو توی وی شم دی خو پکور اگے پکور شن سو وخی جی تیر کو واپس راے کلی تر اور سے کور تو خپل معلومو زے معلومو تا ورک لگتے سبو تو ورونا دازم زیو تو معلوم پا زیمان کورتا واو خپلی کمری تا خپلی خزی سنگی لدار ناگی چگه کلی آلی وی غل لی دور آو دنگل عملی کلی پی تورو بانی تک توک که خس خسی کم روسی چرناو کوئی کتل خپل زویده دیلا من نو ویستا وسیط می نو پزی کرده دا کامل یقین دی دا قصه دا سو خلکو دو خلی نما پا دی کلی که آوری دا با دلیل که بیارتا بی وی داتا نمانی مانی نا دروغ وای دروغ منم ریشی آول نمانی دروغ منم یعنی دی سر علم محیط اغلا منی قدرت کامل اغلا منی علم محیط چستا پلار وسیعت که و نکر یقتا نده پیدا که دتا داغی پتا وان ابیاول دا منی توٹی توٹی شن دا پخلو بکیگی داغه پی ایمان جوړ لکه اوس خوبه کېږم خو چې په کور نه لکه داسې ول نه سه ما معاف کا ټوټه ټوټه کوم ما نہ تو گف شے دا سلیم نصیبت ہوئے اللہ اعوذ باللہ نہ دا شم دے پکور نہ کور تو چرا گا نہ قصر ٹوٹے ٹوٹے الحمد للہ خلاصول والا دے اللہ نہ بول چوک دا شانتا الحمد للہ تباہ کول والا دے اللہ نہ بول چوک چوک خلاصول نشی نہ چوکی تباہ کول نشی کمال د صلحاء سی سلام علی عباده الذین اصطفا بچاؤ دا اللہ پا مقربین بانے چا اللہ غور اکڑی دیا گا بچ پا دیش اللہ بچ کی دا انبیاؤ کمال تے دا صلحاؤ بچ کے دل بچ کا اول نا بچ کے دل دکی زیو نا اللہ بچ کا اگر بلی بچ نکو انو تفریر حمد ادستائینی دا پست قدرت کامل دا اللہ رب العالمین نا اگر قدرت پا صورت دا انجا اپا صورت دا احلاک یا قدرت دا اللہ رب العالمین پس صفت دا خکارا کیدلو دا کامل علم بھی الحمدللہ سورہ سبا سورہ زینہ کری دا اچھے نمخ کین دا غم سلو ذکر شوئے سورة الاحزاب کی دا اللہ رب العالمین دا قدرت کاملہ تذکر شوئے دا اگر سوا رد اللذین کفروا بغیظہم لم ینالو خیران کافر اللہ گردولی چراغلی پا بد نیت باندے او حالت تو شو لم ینالو خیران پلاس نشو پا برخ نشو اس تو فیدہ راغلی دے اسلامی مرکز دے تباہ کولو دے پارا اوشو ترسو پا شرم باندے لارلو او مسلمانان اللہ رب العالمین بچ کرلو داسی بچ کرلو نبی علیہ السلام ہوئی د نن پورتا با پا منگ پسی نرازی منگ با پسی زو پا منگ پسی نشرات لے د نن پورا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اعلان کرے ہوتا قرآن داری کر کے وانزل الذین ظاہروهم من اہل الكتاب یو آج دا نچے غید اللہ تباہ کرے بلکہ کتاب والاو چی مدد کرے ہو اغوم اللہ تباہ کرے آیت نمبر پینزشتم شپگشتم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوي عزيزا الحمد لله صفات اخلاص الله قدرت كامله الله چ کافر طول راغلی امدینی والا صبر ور خطاو بلغت القلوب الحناجر زرون مرو ترسیدلو او نظرون تیول یو طرف تو اللہ او گردول واپس کر اس بے سا جنگ و سرندے شے او بیائی دسی واپس کر بغیظہم لم ینالو خیران تیم پلاس نجو سفیدہم پلاس نجو مڑی خپل پریخو مڑی خندق نے سڑی را پر راو دنگل او راشے چوک مور راوڑے ما مقابلے راشے ضرور طاقتور چاک سڑے چا پیرا پیرا نغلا دا نبی علیہ السلام علی تاوی پاس اللہ شا مقابلے ہوکا علی سے بروان شو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر شوا چی علی لیگی علی علک دے تجربہ املا دنور پشانتن دے شوی اغم شعور پالوان بادر علی صاحب دے تو بسیلہ شوی صفیہ رضی اللہ روارو پی وجنی نستار روارو باغا وجنی ستار روارو با نمری ابو وجنی دے چورا سید اغاو تاوی انت سب ویتو کی ویزا علیم دا ابو طالب دے ویروارو دیر خاجی دیدی ما خطر برمی مقابل کی خود تو لوکی بچیا لوکی احتمال غرط تو کراو لگا ما تا زن بس کاری گی چیز تا بانی گزار کن زن تا شرمی دلخ کاری گی علی سے بطوی رضی اللہ تعالیٰ مبادران دا سے بکاری وی ما تا زن بس کاری چیز تا میدان ناسی لرشن چیز تو میتنی مردار کرے ما تا زن بس کاری گی اگر غصہ شو علی سے بطوی ویتای و خبر مشعور دا ستا ویلیو چی او قرشی سری قرشی سری دو خبری ما تاو که نوزم پکی خامخای آو منو وی او دا خوزو سن بیم وی دا وی نوزم دو خبری کم وی سا وی اول خبر اتدا کم چه مسلمان شو وی ندانه منو وی دویم اتدا کم چه سم شو تیار شو وی تیاریم علی سی بطوی رضی اللہ تعالی گزاری دا باندی او که وی گزار کوان کافر گزارو که علی سی بچت نین که تورا باندی پا دمانی چنم بر راغی وی تا خویز با تا سریعوازی جنگی کم نو دو پورتا وقت جگنی بل چوک راگلی تاستو جدا و سر اغزی غرزی دی تی الحرب و خدا دروغی نی دیلی غریشیاوی وی تایی چیزو تاستو جوازی جنگی کم نو دا خیال دا پیدا چوکنی زمان مرگرتیا را بل چوک راگلی نو چی اغا پورتا وقت را خلاص کمور داری که چگه شیطا اللہ اکبر اللہ اکبر چگه شو لم ینالو خیران بل کافیر مردار کرو اغا خندق چی پچی غرزی دلو پروتو جرگه راولی گلا اصحابانو لا وی زمان مره منگ لراکه چی تو رو پی اخلای اغاو اخلای نبی علیه السلام تا خبر رسول اغای مردار خرسای ورکی دا روکی دا مردار چیلی که دا پلید دا دیزانه بی پیسوی ورکای منگ دا تصنوی را شک پر مره و باسای او تا اولالو چی دا سینه که دوکاو کی را سنه دا مولی پا نمبانی را واولی را پسی نه او دو تا اولالی سین که حکومت پابندی لا گولوا جامع مسجد کی بات صحیح جماعت کے دلاور سیاسیان کے ختم نبوت مسئلہ کی سیاسیان قید کری پدغ خلق کے عبدالستار نیازی ہوں دا بریلیا نمشر دو آریا وزیر پادشاہ دے اغب کیوں ہوں حیران سے خواہد چیز سے چلو کو اور اگر عبدالستار نیازی ملکا وہ مردے جنازہ اشور سوال ہے عبدالستار نیازی وزیر سے مر شو کٹ کے کی خو ساداری پیدا پاس آر چول لے مخلوق سر شو جنازہ اولو لانے تو پولیس نو بات جدو آت دبائی غان جلو سیرا شروع عبدالستار تر پاسی بیا کولے نگا کر کولے نگا کر بیا دو جلوس کی عدد کی دا چل وال کی کہنے دا سنی دارا میان دا مولی پنن بانی بل سارا میتو ہو کی وی مولی اقبل اوڑائی یہ اوڑا لم ینالو خیران پلاس نشو اس خیر اس فیدہ بلکہ پلاس چونو شرم پلاس شو لم ینالو خیران پلاس نشو تشیوم صرف دانا چاغمی زری لکڑا انزل الذین ظاہروهم من اہل الكتاب من سیاصیم بنو قریظہ مدد سرکڑی اغمی قلگان نرا کچھ کلو اغو اللہ زری لکڑا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا الْحَمْدُ لِلَّهِ دا احزاب و تباک ان کے شرم ان کے واللہ الحمد للہ دا بنو قریظہ ذلیل ان کے ختم ان کے واللہ الحمد للہ دیکھے دا پیغمبر دخل لو سو داو چی دا پیغمبر کارو نہ کافر ذلیل کر اللہ نو اللہ ذلیل کر پیغمبر کار نو پیغمبر ز اللہ جز مجبور دے بنو قریظہ ختم کرو نو اللہ دا اللہ فیصلہ دا پیغمبر کار پہ کنو اختیار دے تیرے قبانے مسلمانان پہ عزت پاس کرو نو اللہ اختیار پہ کے دچانو الحمدللہ مانا المعز اللہ المذل اللہ الراد للكفر الله المنجي للمسلمين الله يا الله الحمد لله وياكن الحمد لله داس الحمد لله دا جوان دي الحمد لله تمال الحمد لله زوتاي اصفاتنا دا الله جي صفات الله لا توي پتا تشيتال دي دا صفات وي چوروڑے را کڑا کتا میں کرمو شو الحمد لله برحمتك سب گير را کا گلا سنو الحمد لله تا دا الحمد لله اذا كده مال الحمد لله جواندے الحمدللہ و جواندے چی جواندونی پکی عقیدہ دی پی تازہ شی دا خود عقیدہ سرخط دے کنا دا عقیدہ سرخط دے پری خیرے ابی اوی وی دعاو نکڑا دا دو دعاو نکڑا لگی دا پنج پیران دی دعا نکی کرا چکے و کوٹا گئی که روڑے خوڑا لیر کسانو سو لولو زیتانگو روڑے چمنگو خوڑا لاسوین دو جرا پاسو اگا یو بل تغیلے گونی اور دعا نہ کر ابلو چک خوش لے نو پن پیران دی دوا منی نہ سرا راو تو میں نہیں گمن کو بجے من بھی دے نہ منو دا دل سنو کہ تو اے لاس من گو چا تو روڑے کو ہڑا چا کار خلاص نو بیا لاس نو چا تو دل نہیں سی دے دے الہ دا الحمد دو روڑے الحمدللہ اس ذکر دے او یا زیات نہ زیات دو بو الحمدللہ اس ذکر نو الحمدللہ نشی دا قران الحمدللہ وا الحمد للہ قضایا قیاساتها معاها جملہ ذکر کی دلیل پخپل پکیتا دے دلیل سرے الذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ولی ان صفتون دو خدای توب اللہ علی دس رب دے ادا علت میں ذکر کرے یہ کیا دا آغا واس کی دے ٹولتی جی اسمانونو کی دے اور ٹولتی جی پس مکہ کی یہ کیا دا اللہ صفتون دے فی الاخرہ رستے ہم وہو الحکیم الخبیر اللہ دے دیر خد حکمتون خان اڈیر خبردار لہو الحمد فی الاخرہ اور کی ماہو بھی کنا کہ قرآن کے بلدے کی صورت کے دو زیادہ سے نشیخ ہو دے لے نبی کشتے دا والی دلتا دا فی الاخرہ مضمون دے دین پا آخرت کی شروع کی الحمدللہ کی دا مخ کے طول قرآن راوست سچی دل وستی نی دا اللہ صفتون دا طول یو اللہ لوا بل چالن پا دنیا کی ترمر گا پوری دا مر نروس تو بیاوم ولو الحمدو فی الاخرہ ایک یو دا اللہ صفتون دینو ال تک اخلاصینو اللہ ال تک تباکینو اللہ بے تباکی دے بچے اختیار نیشے رسول اللہ علیہ السلام داوی کنا فاطمہ سلیمی ما شیدی لا اغنی عنکی من اللہ شیعہ دلت سغوار وغوار دا قیامت زیمن اخلا صفیہ وی عمت رسول اللہ دا پیغمبر السلام ترور سلیمی ما شیدی لا اغنی عنکی من اللہ شیعہ دا قیامت درائی دا اللہ زیمواری دین اخلا دلت ربانی سپیغ پر نکی روالی غرات ہوا اگر دیو اللہ اختیار دے دا خواج دا چی مخلوق طول لہو الحمد فی الاخرہ پا آخرت کی بھی طول پریشان دی وہ بیر رجی خبر تحل پکار دے دوزخ او کسی خود چی دیدن خلاص سمخو دی کنا لکہ قیدی پا حوالات کی دے نو آگر که پانسی دے خود چیز پیسارا ہو سو جید ما غم غصف نبس تو حوالات کی دا غصی ناسیم انتظار بکم نو آگو باوی چیرا نکبہ بالزو آدم علیہ السلام لا آگر بوی زما کار ندے تاسو نوح لور شئی نوح علیہ السلام لبلار شی اللہ تو چی صاحب کی زما کار ندے تاسو لار شئی ابراہیم لابو زما کار ندے وی موسیٰ لار شئی ابو زما کار ندے وی با عیسیٰ لار شئی ابو زما کار ندے ولیکن اتو محمد محمد لار شئی صلی اللہ علیہ وسلم اغل لار شئی رسول علیہ السلام با پا ازن دا اللہ بانی عرش دلان دے سجدو کیا پا عرش سخنیز دے سجدو کی اللہ تو امیدتون کی صفتون بے کی کم صفتون چی رسول علیہ السلام وی مال اس نرازی آل تب اللہ ما توخی آغا صفتون بانی با اللہ یاد کی اللہ بوتے ارفع راسک سل تعطا شفیت شفا سرو چت کا وایا چی تسو غواری چی آغا کوم اور شفاعت دا چاکای نزبا میانم پاسا نشفاعت با شروع شی ہم دغا دی صورت کیا مسئلہ ذکر کی حتی اذا فزعا عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير ویبا اللہ صحیح حکم کو فیصلہ اکرلا شفا دغا شروع کی گئی سب شروع کی گئی اللہ الحمدو فی الاخرہ دا آدم واس نرسی علیہ السلام دا نوح نرسی نو دا موسیٰ ابراہیم نرسی دا موسیٰ نرسی دا عیسیٰ نرسی علیہ الصلوات و تسلیمات دا اللہ پا اذن بانے با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خور شروع کی ولہ الحمد فی الاخرہ او دا وی هو الحکیم دا حکمتونو والا دے اسمان از مکہ کی جس کی گئی دا اللہ پا خون بانے کی گئی دا اللہ پا حکمت بانے کی گئی فائدہ دا پکیتا بے حکمت نشتے دے والالخبیر او غدر دیر خبردار چے علم نوے نظم کی اسمان نظام بدا سے چلی دا دا بدا سے نو کا دا مربوط نظام مضبوط نظام چلی گی خبیر دے دے وجنا اول دلیل پا قدرت کاملہ دا اللہ رب العالمین بانی الحمدللہ دویم پا علم محیط دا اللہ رب العالمین یو اللہ پوئی گی پا آسد چین نوزی زمکہ کیا چیوزی چینا اور طول آسد چی را کزی گی دا اسمان دا طرفنا اور طول آسد چی خیجی اسمان کی یو اللہ دے دیر مہربانا دیر بخون کے عالم بکل شین اللہ دے زمک کی سن نوزی ہوا او بو باران زندسر حشرات الارض زمک کی نوزی زمک کی انسانان و تنین نوزی دو غل لوکنی قبر لوکنی پکی تکی دی دان نوزی دا شانتا چی سوزی تینا ستیوزی او بو فصلون پیداوار دا تین روزی چینی تین روزی گیسون تین روزی توده هوا یخ هوا ظهری هوا صاف هوا غرونو کی زیونو کی خلقو تووی بادخانی پا بادخانو مشهوری دی چاوده چاوده غر اچه سولی سولی پی کتی چه کینی پا گرمه کینو سیلی شروع شد نره نره واو شروع دوم رشی سیلی بی ساله کی خلق پا کتا پا گرمه کی او بیگ دی پیگ دی شملیگ دی چیخی دلتا کی یا خروج منها او پا یخنه کی گرمی بیا بزن نسادر لری کی او ما یا خروج منها اغا چی توزی تینا داشن توزی با تینا سا پیداوار دزمکی فصلونا اوزی با تینا دی انسانان و تنی و اخراجت الارض و اثقالا و ما یا خروج منها و اخراجت الارض و اثقالا دا براو بس دزمکی نا خزانی اوزی دزمکی نا معدنیات پیدا کیگی دا طول اللہ تمعلوم دا اسمان نا کی وریگی حکمون دا اللہ رازی رحمتون رازی غضبون رازی دا اسمان دا طرف نا باران رازی وار رازی گلے رازی فضا و موسم کی حرکات کی تبدیلی رازی ینزل من السماء حکمون دا اللہ رازی وما یخرج فی آسمان تا چخیجی روحون دا انسانان دا پیریانو دا طول خیجی او فرق دے سدی چاگر تر اسمان پوری لارشی نو دا غزین واپس کی وی غردی اگر لارشی زمکہ که دا لان دے چکم مقام را اللہ مقرر کردے برہوت یا بیرہوت حضر موسر دا غلقی کیا جہنم کی یا دا جہنم نبار ال تولی کلیشی او چی بختور دی انسانان دیو که پیریان نو دو روحون اسمانون کی پاس لارشی خپل خپل زینو لارشی چکم زینو اللہ مقرر کردی وما یعرجو فیها ایا عرج فی احکام دی دنیا نا ما چ سو کلو اللہ دیتا گناہونا ما تا سو ٹول تو معاف کی چ سو کلو سو وی نو دا ما خام اللہ تخیجی یا عرج فیها دا غزنا و نی راضی بیا چ نور تو کلو نا غب سار اللہ تختری بیا ب نور راضی ما یعرج فیها راغ چ خیجی اسمانون کی واپس رپورٹ و هو الرحیم الغفور اکیو اللہ دے دیر مہربانا نو پو بودو بانی سزا دنیا کی ضرور نکی بخون کے دے توبہ و باسی بندن اللہ معاف کئی دو دلیلوں نے ذکر شو قدرت کامیرہ دا اللہ علم محید دا رب العالمین الحمدللہ بل چالا علم و نمانی محید کدے نو پو جزیاتو دے چالا ور کی نوی چالا نور کی نو نئی یعقوب یوسف علیہ السلام دا حاکم پا قول مانی اتیا کالی او بل پسی جوڑن دی خپاو اللہ پو نور کولا دی او بل ننو خبر انچہ اللہ پو ورکڑا کلا دا مصر نا قافلہ راووتا لکمیسی را غصے دے زیر را غصے دے دا یعقوب پا مصر کنعان کی ہوئی انی لآجدو ریحا یوسف لولا انتو فندون کہ قمقل لی ونی را نوائی نو پا مابین دی یوسف بین لگی او دی کمیس بین پی لگی ادم رکلا کہو ان سروی لا اجدو لام سروی جملہ اسمی ہے یقیناً ممزا ریح یوسف بین دی یوسف مابین خوک بین دا غولا گی نو چا اللہ خی وی خیوتا چا اللہ تا نخی نو نی خیوتا علم اقوت تا غیدراک دے قوت و ادراک اللہ رب العالمین بندیالو ندے اور کرے لیکن جزی اور کر لی امبا علمی ندے اور کرے چکل استعمال آئے نو یو خبر ادا قدرتن دا اللہ رب العالمین دو دلیلو ذکر شو الحمدللہ وقال الذین کفروا لا تاتین الساعة مسئلہ دا قیامت جواب دے اعتراض کافر ہوئی اور دیرے کی چھ کافر ہوئی کم کافر بھولے کم دے بے گوری و یا سوک چین منی قدرت ٹول یکی اللہ بل قدرت منی و یا سوک چین منی علم محیط یو اللہ بل علم منی بلکہ میں علم دا غیب اشتے نبی پا غیب پیگی روافظ بھی امام پا غیب پیگی امامان دا غو چکم امام منی و یعلمون ما کانا و ما یکون دا غو دا امام دا رجا دا پیغمبر نو چتا دا پیغمبر سقه علم غیب نی اده سقهی ده پیغمبر نه گناه کی ده شی ده امام نه گناه نشی کی ده ده امام نه گناه نکی ده عقیده ده ده نوریم کفری عقیده دی نو ده کفرو ده دی آقا توک چی نمانی علم محید ایکی والله علا قدره بلتو که سر بگی شرکی آقا توک چی نمانی قدرت پورا طول ایکی والله علا بلکه بلتو که سر بگی ده شرک منی نو ده خلقوی لا تاتی نسا رابا نشم تا مقرر وقت ساعا وقت وی گڑی تا سات تا لگی او کدیری اسا الف لام سر شنو مقرر غړی ته نمبر دین قیامت دا برانی شو دانشتی ولی برانی شی قران دل ته اجمال کړي تفسیر ورځی کی ذالک را جون بای جواب و تبلا ولنا بلا راضی دی اس بات تا نفر پارا علیس علستو بی ربکم نو جواب بلا دی علیس اللہ بی احکم الحاکمین جواب دی بلا سبحانک ربنا پاکی دی تعالی اللہ تی قدرت والا منزک امام ہوئی تو سر منزک دا جواب برکا سبحانک فبلا ظل رو ہوا سبحانک فبلا اختیار ستا دی اللہ ولنا و ربی کنزا اکدم پر اب میں قسم کوم دویم جواب درم خامخا راضی وزتا قیامت عالم الغیب رب میرے چپی دن کے پی غیب بانی رب بھی ذکر کو سر صفات ذکر کو پدی حکمت زمان فقہا ہوئی رحمہم اللہ تعالی قسم کی تغلیز بالوقت اور تغلیز بالمکان او تغلیظ بی ذکر صفات کئی نو کولش سمت لب دی یعنی وی قسم سیل ورکوم خمازیگر مانده روس بی ورکوم یا دا مخام دا بانک سر بی ورکوم یا دا جمعی پر رضی باندی بدل در کوم تغلیظ بی الوقت چه دا وقت مبارک تیدی که بدنا که قسم نکی نو کولش دا چاگا غواری دا مدالی غواری چیز قسم ورکا دویم تغلیظ بل مکان جامع مسجد کی بدل کنزا در کوم ممبر سخا گوارے بل دیکھنے ممبر سخا نا دوارا با عمری لزو قسم بدل زالتا در کوم حرم کی بدل در کوم ملتظم کی یا پا مسجد نبوی کی تغلیز کولیش عمری حریر جبوزی کرائے بول دے اور کدانے چھے قسم بکے ما تو ٹکٹ بہن اقبل لگائیں نا آقا پا دے دے کدی بوزی کنا ٹکٹ ڈیل اور کیا بسلو کہ قرآن بہت ملتا ہوگی اور تغلیظ کا ویشی التغلیظ بالصفات کا ویشی پا اللہ قسم کم ددے پردے ہوتے پا اللہ قسم کم دا سے رب چی دے نشنے اشتشتا کرے دا سے رب چی دریا دروان کرے دے دا سے رب چی اپلار دل مردار کرے دے دا سے رب چی زوی دل مردار کرے دے دا تذکر کرے دے دے بہوی ریگی گنے قسم بہنے کی نہ چپنا کا یقینی بو گیری جی نہ تغلیظ بھی ذکر صفات کا بولے سے طلاق و قسم نشتی نہ طلاق و قسم حجاج ابن یوسف روا کر لے اور حجاج نہ رسول تو حاکمان روا کر لے ہر خدا تکائے پتا ب طلاق کتا دے خبر خلافوں کو اب وہ مجبور ہو جس قسم بے کہو نہ دگے وہ جنا اچھے نہ کو لینا واجہ بھائی نہیں مالک مسئلہ اویلا رحمہ اللہ تعالیٰ دا سیاسی قسم دے سیاسی طلاق دی طلاق المکرہی لیسا بشین پا زور پا مجبوری پی خدا طلاقی اغم طلاق ندی طلاق نواقی کی نو تغلیظ بلا ایمان در تیجی کرکے ہے کہ رب سرا عالم الغیب دا سی رب دے چنی پنا غیب نمرات سرے ما غیبو من ابصار الخلق من ابصار الخلق اللہ نا پنا تششتے نشتے دے اللہ تا غطول شہادت تے و غیب و شہادت زمان پا نسبت بانی منگ تا سو معلوم اور سن معلوم اللہ تا طول معلوم دی نپنا کی گیر اللہ نا پا اندازہ دیوی داری ام پا مقدار نپا اسمانونو کی او برا نپا زمکہ کی انعلان دی ذرہ نری میگی تاوی سور نرے میگی ان نملت الصغیرہ ذرہ وی آغا ستا چنور لگی پی اکرکی تنگ دیکی او گوری نو حیران بشو پا کرورون مخلوق لگیا دیسی او بل سر پا جنگ دی طول ذرات دا نور پر رنا کی لگی زما او دا آغا دی پا میند که زما استاس و میند که دا عربون و نزیاد ذرات دیوس آغا ذرات دمر رنگی دی دمر نری دی آغا دمر پا وجود کی کم دی چه نی زینی ما نی تینی زتایی نی ما تمای کل چه دا زیاد شی گرد و غبار زیاد شی خروال زیاد شی نسلی تا دا غی احساس شی او سے پنوار کی معلوم ہو لیشی چی دا سمر ذرات دی دا دیارا نیولو کیسا شیشتے پلاس کی نسا نرازی چی پلاس کی نسا اکانی نیول لی پلاس کی دی موٹی کی دیون سو نو پو کرون ذرات پا دی لاس کی نسا کبی آدھا ہوئے قسم دی ما یو کرون ذرات پلاس کی نیول لی نو قسم با دی پسی خلق بول چی دا لسنگا دیارا دا خدای توب دیتا رسی دی نیول لی دغه دی اجزاء له تجزا دغه تجزیه کا یو خو جوړول دي وې د څه فرض کچې دغه جوړ جوړیږي دا فرض خبره نه حقیقت کې خارج لرا والا دا اجزاء له تجزا دي ا دې یو وجود نه دي به حساب دی وجود لري من ذر مثقال ذره الله تعالی معلوم دي یو ذره ولا اصغر من ذلك ولا اكبر نور کې ذره نه نه لوي ذره نه بولو کې لاسه شي نو چې هغه ته جزء له تجزا نه نه څه به توای کتاول بولم درځم ولا اصغر من ذلك ذره نه لوي کې ان لوي لیکن دی پېګدا الله کې سرغان علم دا اللہ کی فی کتاب مبین پلیگ دا اللہ کی نے علم دا اللہ کی اللہ اللہ عالم الغیب اللہ اعتراض دا قیامت درات لو چن رازی لا تاتی نسا جواب ذکر کیو اللہ تدارت پتہ مطلب اسے دے قدرت دا اللہ بخ کی بیان فرو علم غیب مفصل دلتا کی بیان کر دے دا پارا چی بیاج من دی کول و قیامت را اصول دو چیزوں ضروری دی یو قدرت کاملہ ادویم علم محید قدرت دا اللہ خطمانی چشتے خوص علم دے جدی لا تجزا علم اللہ تشتے زما دا وجود پا اربون وجزا علم تجزا دا مرگ نپس یو جز دل تا پادشے دے بل امریکی تالو تے بل روس تے بل دنیا بل کر تے بل پا دریاب کی دے اللہ تے زیونوں معلوم دی آغاو تے معلوم دی دا طول را غنڈولشی قدرت تمانی علم محید تشتے دا را غنڈولشی دیو جنے دا اجزا ذکر کر لا اکبر اللہ فی کتاب مبین جواب مطلب تشو قیامت شتے کتو قدرتی نشتے نشتے تے منی کتو علمی نشتے نو ذرات اتنم علم دینو بیا بیرا طول کی ویم دا من یوحی العظام وحی رمیم اڈو کی چس خاشی دینو سوک بے بیارا جوندی کی قل یوحییها اللذی انشاہا اول مرہ اڈو بیچی اڈو کی او ابن اللہ نو اللہ پیدا کری اس کو اڈو کی شتے کنا نقاش نقش ثانی بہتر کا شر زیاول جوڑون کے دوے میں نقشہ داول نخوری جوڑی داول نے پاسان بانی جوڑی بہتر کا شر زیاول قدیم انا قرآن ذکر کری وہ ہوا احوان علی بیا پیدا کور اللہ تا ثانی تا سوالی گرانت کری گی حکمت قیامت وولی رازی چی بدلور کی اللہ ایماندار اللہ چا عملی نے کردے ایماندار چوک دی ایماندار دا دی مسئلے چی الحمدللہ اللہ لمنی اپا عقیدہ منی عمل الصالحات عملون کہنے صالح ست ہوئی ما صوغ حشر بیزاوی فالصالحات من الاعمال ما صوغ حشر صالح عمل آگرے چی شریعت داغی جازہ ورکڑے گا اگرے کی شرطوں نے دی من عین متا کیف عمل دا دی عمل شروع با دا کم دینا کائی عین استوا دا نو دا سکڑے دے موز کائی نفل کائی نو شروع بے رکم دے نا کائی زیر تمعلوم دی او دا شانتا دا کم دے نا بے شروع کائی مانے ابتدا بے رکم وقت نراوالی زوال ندے شیطے شروع کائی نکی گی لابا پی گنانگار شی پریوزی تے کائی بے دا آغا وقت موننا گنانگاری کی پی را غتلے دے پورا شوی ندے تے موز کائی ننکی گی دا شانتا اولا دا معلوم الغواری آئین کئی بے کم دے آرس دی برابر کری دی وہ پولیس دے ادھرے گی آنیت اللہ را کم موز کم نو موز نکی ہی کنا پولیس دے بانی نو دا ضروری چی زیو پی جانی چی پا کم دے بے کئی دویم ضروری دے اولا دا چی کئی نو ترچو پوری بے کئی موز کئی نفل موز دے اپا اگدو باندی آلا میں نور پریوز دی موز دی ماتی گی نور راخی جی مجدی مات شو زی معلوم کا انتہا معلوم کا کی بے سنگا کیف کیفیت بے معلوم آئی دا چی تلور والے یون دیشی ادا برای جی کی پہ اعتباد سنت بائن نو عمل بالس آلے گی عقیدہ دا عقیدہ دا اللہ رب العالمین دا توحید پبارک دسی ساتھی چی پاگی کی تنقیص دا انبیاء اور آولی عقیدہ دا غلط دا کیفیت معلوم کا مودودی لکی کنا وی اللہ رب العالمین بل ارادہ د پیغمبر نه یو دو گناونه کوي بل اراده ولی کوي وی د دې د پاره کوي چې مخلوق دوکنه شي چې د الله او د پیغمبر فرق وپیژني په دې باندې د عبدیت شان سرګندی ګیند الله قدرت سرګندی مطلب څه دی چې الله گناونه په پیغمبر کوي نو دا خبرم غلطه ده خو کئی پینو دا دیر پارا چا دا خدای دا بنده فرق با پا گناه رازی بنده بای چی گناه بکی چی بنده نی گناه نکی جو بنده بای نی ابا الهی بیانو نو دل توس دا عقیده دا اقید توحید بیانی پا نیک نیتی عرام شده خود دسی بیانی چی تنقیص بگیدن بیاو کئی نی کیفیت دا پیغمبر وانشه که دا عقیده دا نم دا مسئله که دا عمل دا نم دا مسئله دا پا دی مانا باندی اغوی چی اللہ با او منی دا لا الہ الا اللہ عقیده او منی نو دا دی مطلب بدائی چی سیوا او دا محمد رسول اللہ او منی سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کو بھی تنقید سے بالاتر نہ سمجھے سو بم دا تنقید نہ بالا نہ گنے بے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا پیغمبر تنقید کا ولیش جدہ غلطی کر ادا کر اصحابان کو اجزان دیے دی پہ وہ تنقید کا ناغد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب بیانی پن ایک نیت بیانی مقام خی لیکن دے مقام کی دمر غلطی اکڑا کہ تنقید سے دونوں انبیاء کو تنقید سے صحابانوں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم عمل نسے کی گنا عقیدہ صالح با علی چی پخون دا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم دغ بزرگان اسم اشارہ دا اد بعید راوڑلا ذکر دل تنی دے شے دے دا ولی دا بغد دا رتبی مراد دے بغد دا زیو دا مکان نے دا لوی خلق دا کم لوی خلق ایمان عمل صالح دا چی بکی دا دیر لوی خلق دے دا غلوی خلق دا دو دو پار خاص دولو دولو بخنا و رزق کریم روزی دولو قدردان دا اللہ پا دل بارن یو اولائی که کیولا عظمت بیان که دویم لهم خبری مخکی کرے لام دا تخصیص درم مغفرتون سلورمی تنوین پینزم رزقون شپاگم کریمون اوام تنوین وہ تاکیدوں نے ذکر کری دی کریم کافرے میں قدردانی مانا دا سیم نو تنوین سر جات راوڑ لے دا شانتا مغفرتن بخن دا نو تنوین سر رابل راوڑ لے وہ تاکیدوں نے دی وہ تاکیدوں سر داغو مقام بیان کر لهم مغفرتن ورزقن کریم واقع توق سعو فی آیاتنا معاجزین چی گرزی کوشش کی بارد آیاتون دمن کی معاجزین کمزوری کا ان کی دا انبیاء و کمزوری کا ان کی دا علماء و صلحاء معاجزین انبیاء علمانو مانا کرے دا اللہ توک نیشی کمزور ہے کولے خو پیغمبر چکم مشن راولے دے پیغمبر کی اگر کمزور ہے کئی مانا چی دا خور نیشی دا مخیط انرسی عالم کم مشن راولے دے اگر کی رستو کئی چی دے مخیط دا دا آواز خور نیشی دا آیت دی صورت کی رستو بیام ذکر کیا تا درشم کی اللہ دین یسعون ذکر کی والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون آیت نمبر 13 آغا چوک چی کوشش کی آلت سعوی لی سعی کری دا دلتا یسعونا تر قیامت دا چلی گیا دی تر چوک چی رازی او دا کار کری نو دا دی خلقو دا پارا عذاب عذاب دے دا خلق عذاب کی حاضر کرشی او دلتا دا سزا ذکر کرلا اولئک لهم عذاب من رجزین علیم یا معاجزین اللہ خپل خیال بانی دا اللہ کمزوری کہ ان کی سمانا دو بدا اللہ نخلاش شی اللہ با منگا بدی کی رو ننسی زان با تخلاص کو بس طریقہ باندی نو دا لہم عذابون دلتیم تاکیدو نکڑی دی اولائی کا یاو لہم بل عذابون من رجزن بل علیمین بل و تنوین بل و رجزن کی تنوین بل دلتیم پاک حساب بانی کلکن رو لیت اولائی کا دغا پلیتان اولائکا دغا سپی اولائکا دغا خنزیران بندہ چی دخپلی عقیدین واو ان شر الدواب عند اللہ الذین لا یصم البکم الذین لا یعقلون دغا خنزیران اولان دیدے اولائکا نو دغا سخا خلق سخا من خواد دولا دے عذاب من رجن علیم سزا کرکا جنا اردد دردناکا رج سوء العذاب ناکار سزا عرجز اغا صدا چی بنده تینا نفرت کی کر کی وارا سره مریض دی سخت طبعه دا چاله تی کر که نور دی دا شانتا سر بانی در لی بلت تکلیف دی پا لاس پی مستی کر که نور دی او کداغی پا دی بانی پی مرض راغلی ناسور تشو تی کینسر دا پی راغلی دی اخلوی لورا نکڑا سره تا کتیشی نفرت تینا کی طبیبی اختیارا نو دو دو پر عذاب دے و عذاب دے نفرت دے چکر کا بچی نکی گی دل بچی نظر لکر کا وزیو خلاصی دے نشی دو دو پر دی پایتان لے عذاب میری زین علیم اصل مسئلہ دو قسمہ دے اللہ دوی دلبانی مسئلہ دا قیامت دا غیر جواب پر علم الغیب سرا عالم الغیب دے دن نمبر بانی البشارہ سلو رم نمبر بانی التخویف آخر دوانا الحمدللہ رب العالمین یو کار ور یو خدا نیم بیا دلتا حاضر یا چی بیا چکنی با بور پوی با بار دل نسی اخو بزیاد خوش اللہ جی بار بنا سی مباری با گروم او دا دیدی چی کم فیدہ و رحمت و برکت وری گی اگو بار نی بیا بور پوری پر کلی کی دلگان زنگا سی چی روز تورا روان دی بیا رازی تر جی بیا روز تورا دی تیم رازی چی پایت نیم مجی بین دیده که حاضر یا یو خبر دادا دیم خبر اهم دادا دا درست دا قرآن چی موافق دا سنتی نو برکت بے بگی سنت موافق نی بے برکتی پیغمبر السلام بے لیلینی منکم اولو الاحلام والنحا ما پس او خیار او غطو درے گئی نزدی نزدی داو که جکم کشران دی کم عمر دی اگر روسو شای ملیان مشاران دا مخی قیراتون کی درس واخر تعالی.